ให้เป็นอันว่าข้าทั้งหลายได้เรียนรู้สิ่งที่เรียกว่ากายก็อยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกนี้พระพุทธเจ้าท่านจัดระดับการศึกษากายการศึกษาความรู้สึกซึ่งมีในกายในจิตคือเวทนาแล้วการศึกษาตัวจิตลักษณะของจิตเองและการเรียนรู้ความรับของกายของจิตของความรู้สึกกายเวทนาจิตนั้นมีความลับอยู่ในตัวมันคือกฎอันนึงอยู่ในตัวมันนั้นเรียกว่าธรรมพูดง่ายว่าธรรมอยู่ในลมหายใจทั้งหมดแล้วท่านก็เอามาประมวลรวมมาเป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาชีวิตเรียกชื่อว่าสติปัฏฐานที่ตั้งของสติท่านหลายช่วยฟังให้ดีว่าเราทำลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่ในลมหายใจครึ่งหนึ่งและมีสติรับรู้รับทราบความคิดอยู่ทุกเมื่อพร้อมกันไปจนกว่าจะหลับตื่นขึ้นมาก็ศึกษามันอย่างนี้ถ้าเป็นพระเป็นเณรมันก็ง่ายเพราะไม่มีภาระที่จะไปแบกไปห้ามทำไร่ทำนาเป็นโอกาสดีที่ได้มาบวชในพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วการเรียนหนังสือที่เราสวดร้องท่องบนกันอยู่ทุกวันนี่ยังจะเสียหายกว่าเพราะจะต้องสวดร้องท่องบนจำได้แล้วก็ลืมจะอ่านทีจะเขียนทีแล้วมันจุดฟืนจุดไฟแต่การเรียนแบบนี้ไม่ได้สวดร้องท่องบนไม่ต้องซื้อตำรับตำลาไม่ได้เสียเงินสักบาทเดียวสตางค์แดงเดียวเราสามารถศึกษาได้โดยศึกษาลมหายใจให้ละเอียดเอาบทเรียนจากลมหายใจบทเรียนจากความคิดบทเรียนจากความรู้สึกทั้งหมดนี้อ่านกันอยู่ตลอดมนสิการังทำไว้ในใจสาธุกังมนสิกาตะโพทำไว้ในใจให้ดีๆถ้าท่านดูลมหายใจอยู่จิตมันจะมีสติมันจะมีสมาธิประคับประคองไปพร้อมๆกันพระพุทธเจ้าท่านมักจะเรียกชื่อมันว่าสติสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติเพราะนั้นเมื่อใดเรากำหนดดูลมหายใจอยู่จนชินกับความรู้จักลมหายใจแล้วเราก็กำหนดดูความคิดทุกลมหายใจที่มันคิดทุกขณะที่มันคิดเราแบ่งความรับรู้ทั้งภายนอกภายในทั้งลมหายใจและความคิดไปพร้อมๆกันเหมือนเราหาบของไม่ให้มันหนักข้างหน้าไม่ให้มันหนักข้างหลังไม่ต้องคอนถ้าหนักข้างหน้ามันก็ได้ยกช่วยลำบากในการประคองถ้าหนักข้างหลังมันก็ได้คอนเอาไว้แต่ถ้ามันหนักเท่ากันมันก็จะพอดีกันและมันก็เดินสบายมันเดินสบายการทำความเพียรเราจะต้องประคองอย่างนี้แบ่งไว้ข้างนอกข้างในบ้างอย่างนี้เรียกว่าทำทั้งสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันศึกษากายศึกษาจิตในตัวจิตนั้นมีเวทนาในเวทนาในจิตในกายมีธรรมคือกฎธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในกายกฎธรรมชาติอันหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในใจกฎธรรมชาติอันหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกที่เวทนานั้นบาลีท่านเรียกชื่อมันว่าธรรมก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราจะพูดกันในวันต่อไปถ้ามีเวลาพอวันนี้ก็ใช้เวลามามากมากแล้วล่ะแต่ก็ควรจะพูดให้มันจบเป็นเรื่องไปเมื่อเราพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกตลอดทั้งความคิด ที่มันคิดขึ้นมาก็รู้มันอย่างนี้ความฉลาดมันจะเกิดขึ้นเวลาใดร่างกายเราไม่สบายลมหายใจมันก็จะแสดงออกในการผิดปกติมันเวลาใดร่างกายเราสบายเราเย็นสบายไม่มีความตึงเครียดลมหายใจมันก็ราบเรียบสม่ำเสมอสบายเหมือนคนนอนหลับที่เขาไม่มีความตึงเครียดไม่มีความเครียดในอารมณ์เขาลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความระงับลงของกายการศึกษากายที่เรียกว่ามีสติในกายเห็นกายในกายกายเยกายานุปัสสีก็คือการเห็นลมหายใจอย่างต่อเนื่องทำให้มันยาวเข้ายาวออกมีส่วนหยาบยาวแล้วก็จะเห็นว่ายาวนี่ก็เริ่มทุกข์แล้วนะร้อนทันทีเข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์ตัวอริยสัจจะทำปรากฏขึ้นเลยตั้งแต่เริ่มลงมือทำเพราะการปฏิบัติธรรมนี่มันเน้นไปที่การเห็นอริยสัจถ้าไม่ผ่านตัวนี้ความสงสัยมันก็มีอยู่ร่ำไปจบ 5,000 ประโยคมันก็ยังสงสัยถ้ามันเข้าถึงตรงนี้เห็นความทุกข์อันเป็นตัวปัญหาโดยไม่ต้องท้ามมันเกิดขึ้นเจิดจ้าทั้งในกายในจิตและทนดูความทุกข์ที่มันบีบคั้นในความรู้สึกอยู่ทุกเมื่อตามดูมันอย่างอดทนอย่างมีสติแล้วมันจะมีคำถามซ้อนขึ้นมาซ้อนขึ้นมาคำถามถึงที่สุดและมันจะถึงคำถามสุดท้ายแบบสายฟ้าแลบว่าใครเป็นคนทุกข์คำตอบแบบฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาสวนกับคำถามนั้นก็จะโผล่ออกมาว่าไม่มีใครทุกข์โว้ยเราหลงก็ไปยึดมันก็ดับวูบหายสว่างโพล่หมดความสงสัยตัวนิโรธปรากฏขึ้นมรรคได้ปรากฏตัวว่าการกระทําของเรานั้นไม่ผิดถูกต้องแล้วเราจึงมาถึงตรงนี้จึงสิ้นความสงสัยความสงสัยหมดสิ้นไปเมื่อมาถึงตรงนี้ไอ้ความสงสัยที่หมดสิ้นไปนี่แหละคือการทำลายตัววิจิกิจฉาวิจิกิจฉาอยู่ในกลุ่มของโอรัมภากิยะสังโยชน์เบื้องต่ำคือกะสกายะทิฏฐิคือวิจิกิจฉาความสงสัยนี่ความหลงว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราอันหนึ่งแล้วก็ความสงสัยในข้อวัดในปฏิบัติในวิชาการในครูบาอาจารย์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังเป็นหลักเป็นตออยู่ในใจสีระพัตปรมาสความงมงายยังไม่มั่นใจในสิ่งพจน์ของตนเองจะหมดสิ้นไปเมื่อคำตอบอันสว่างโพล่งขึ้นมาจากคำถามที่สุกงอมด้วยการเพ่งดูอยู่ทุกเมื่อจะมีคำตอบแบบฟ้าผ่าไปเอียงลงมาแล้วความสงสัยมันหมดมรรคคือหนทางก็เป็นอันว่าปรากฏโดยไม่ต้องสงสัยถึงที่จริงแล้วเราก็เดินตามเส้นทางมาอยู่ดังนั้นแต่เรายังไม่ปรากฏชัดเจนว่าทางเส้นนี้มันถูกต้องไหมเมื่อเรามาที่วัดนี้เรามาจากต่างจังหวัดในขณะที่เดินทางมาซึ่งคนที่ยังไม่เคยมาเลย มันก็จะสงสัยอยู่ว่าทางนี้มันถูกไหมนะที่จะไปนิเพทพลารามทั้งที่คนบอกเขาบอกวันนี้เลยคือหนทางไปคนไปเถอะแต่เราไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรกความแน่ใจมันจะเกิดขึ้น 100% ยังไม่ได้มันจะต้องมีความสงสัยแต่ในขณะที่มาถึงที่นี่มาเห็นที่นี่ความสงสัยที่ว่าทางที่เดินมานั้นมันใช่หรือไม่ถูกต้องไหมมันก็หมดสิ้นไปความสงสัยหมดสิ้นไปไม่สงสัยอีกเพราะถ้าหากว่ามันไม่ใช่ทางเส้นนั้นมันจะมาถึงนี่ได้อย่างไรมันก็ถูกทาง เพราะฉะนั้นท่านเรียงลำดับของอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคไว้ข้างหลังมรรคคือตัวหนทางไว้ข้างหลังท่านเรียงในแง่มุมของการปฏิบัติแต่ถ้าจะว่าแบบวิชาการแบบทฤษฎีควรจะบอกว่านี่คือทางนี่คือเหตุที่ทุกข์นี่คือตัวทุกข์นี่คือทางนั่นคือความดับลงแห่งความทุกข์การเดินทางไปถึงนั้นทางดับทุกข์และความดับทุกข์ต้องอยู่ตามหลังทางต้องเดินไปตามทางมันจะต้องเรียงเหตุไว้ก่อนผลแต่ในแง่มุมของการเห็นแจ้งกระจักหมดสิ้นสงสัยในการปฏิบัติมันจะต้องเอาเหตุไว้ที่หลังผลทุกข์นั่นเป็นผลของสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์แต่เราจะต้องเจอความทุกข์นี้ซะก่อนเพราะฉะนั้นการกำหนดดูลมหายใจขึ้นต้นก็เริ่มด้วยขบถีคังวาอัสสันโตปัสสันโตหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้สึกตัวทั่วถึงการทำแรกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวมันก็เริ่มทุกข์ทันทีร้อนเทือนไหลไขยบหลังจากนั้นมาเปลี่ยนเป็นสั้นรัตสังวาอัสสันโตปัสสันโตหายใจเข้าสั้นออกสั้นรู้สึกตัวทั่วถึงสามีติประชาติรู้สึกตัวทั่วถึงหายใจเข้าสั้นออกสั้นไอ้หายใจเข้ายาวนี่มันก็ทุกข์แล้วอึดอัดร้อนหายใจสั้นก็ไม่พอเพียงพอต่อความต้องการของกายมันก็ทุกข์อีกเห็นไหมเราฝืนกระแสทั้งทางซ้ายทั้งทางขวาพอตอนที่สามสภกายะปฏิสังเวทีรู้สึกกองลมทั้งปวงคำนี้จะแปลตามสัตว์ตรงๆก็บอกว่ารู้จักกายทั้งปวงรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงสัพพะแปลว่าทั้งหมดทั้งปวงกายะแปลว่ากายปฏิยันหนึ่งปฏิแปลว่ายิ่งแปลว่าเฉพาะสังพร้อมเวทีรู้รู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงแต่กายตรงนี้หมายถึงลมหมายถึงลมเมื่อเราหายใจยาวมันก็ทุกข์ร้อนอึดอัดหายใจสั้นก็ไม่พอกินอีกทุกข์อีกเราก็เลยปล่อยมันทำตามธรรมชาติแล้วก็ตามรู้จักลมมันเข้าไปถึงไหนออกไปถึงไหนนี่เริ่มอย่างนี้มันก็จะเห็นการไหลเวียนของลมที่มันพัดเอาแล้วก็ไหลไปตามเส้นเราเหตุหลังจากนั้นกายนี่มันจะคลามนิ่งลงคือมันจะเริ่มสงบไม่ได้หายใจสั้นไม่ได้หายใจยาวปล่อยมันไปตามธรรมชาติมันก็ปรับของมันเองเราก็เย็นสบายเมื่อมันเย็นสบายมันสงบสภาวะปัดสัมพยังกายะสังขารังกายสังขารระงับลงอัสสะปัสสะสามีติสิกติทำในบทศึกษาเราทำกายสังขารให้ระงับถึงตรงนี้มาระงับการทำสี่อันอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่านี่แหละคือการเห็นกายในกายแล้วก็บอกว่ากายอันหนึ่งในกายทั้งหลายคือลมหายใจเข้าหายใจออกนะตามหลักวิชาการก็มีเพียงเท่านี้ในพระบาลีที่เห็นได้ชัดไม่ต้องรอให้ครูบาอาจารย์ที่ไหนมายืนยันเอาที่พระพุทธเจ้าท่านพูดนี้ก็สมควรที่เราจะต้องมาศึกษาให้ชัดเจนถ้าว่าเมื่อเราทำอย่างนี้สมัยใดที่เรามีความรู้สึกอย่างนี้ยะสมิงสมเยภิกขเวภิกขุทีฆังวาอัตสันโตและสังวาไล่ไปจนสุดถึงปัตตัมปยังกายสังขารังเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากายเยกายานุปัสสีภิกขเวตัตตมิงสมเยวิหารติสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเห็นกายในกายนี่ถ้าไม่ได้เห็นกายในกายก็เห็นลมทุกชนิดควบคุมอาตาปิสัมปชานโนสติมาวินิยโลเกภิชาโทมานัสสังมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียทำไมเราจึงกล่าวอย่างนั้นท่านตั้งคำถามขึ้นมาเองว่าตั้งจิตสเหตุทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นกายัญญตราหังภิกขเวเอตังวะทามิยะที่ทางอาสาสัตตสาสังเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายคือลมหายใจเข้าหายใจออก พราะนั้นการมีสติรู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือการรู้จักกายทุกขณะทุกขณะทุกขณะทุกขณะของมันมันอยู่ในลักษณะอย่างไรสามารถจะทำให้กายมีความสงบเย็นจนเป็นฌานก็ได้เป็นฌานก็ได้และเราหลังจากนั้นเราก็มารู้จักความคิดพร้อมกันไปกับลมหายใจนี่นี่ผมสอนท่านทั้งหลายให้ท่านทำไปพร้อมกันเนี่ยคืออยากจะให้ทำทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อคนทุกคนที่นั่งกันเป็นแถวอยู่เนี่ยทั้งภิกษุสามเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งกันเป็นแถวใต้ร่มไม้เนี่ยมันมีบารมีมีอินทรีย์มาไม่เหมือนกันบางคนมันง่ายที่จะทำให้มันเกิดความสงบเป็นสมถะบางคนมันง่ายที่จะไปสู่วิปัสสนาเราจะบอกให้เอาอย่างนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับคนโน้นบอกเอาอย่างโน้นจะไม่เหมาะกับคนนี้เราก็เลยเอามันทั้งสองไว้ก่อนเรื่องวัฏสงสารทั้งวิปัสสนายุคันนัตทั้งภาเวติตัตระสมถะวิปัสสนายุคันนัตทั้งภาเวภาวยโตมัคโคสัญชายติเจริญทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาไปพร้อมๆกันเมื่อเจริญสมถะวิปัสสนาไปมาพร้อมๆกันมรรคก็ย่อมเกิดการเจริญไปพร้อมๆกันนี่ดูเหมือนพระสารีบุตรท่านทำอย่างนี้ในปฏิสัมภิธรรมแล้วก็สอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านอย่างนี้ท่านก็เป็นผู้รู้รู้ด้วยสติปัญญามากเพราะอันนี้เรากันบอดเอาไว้เลยนั่นแหละเราเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาอธิบายถึงตอนที่เรื่องกายแล้วก็มาถึงจิตเนี่ยขอทบทวนอีกทีหนึ่งว่าการรู้จักลมหายใจทุกลักษณะมันเกี่ยวข้องกับกายหายใจยาวกายเป็นทุกข์ร้อนหายใจสั้นกายเป็นทุกข์ร้อนแต่พอปล่อยไว้ตามธรรมดาตามหลังตามลมลงไปอย่างนี้มันเราทำแบบเทคนิคนี้มันก็จะเกิดความเย็นความสงบรู้จักกายเห็นลมหายใจมันไหลเวียนมันพัดเอาเลือดไหลเวียนไปทั่วแล้วกายมันก็ดิ้นยึกยักยักมันกระตุกตรงโน้นตรงนี้เราก็มีความรู้สึกสัพพกายะปฏิสังเวทีแล้วก็จะไปเย็นตรงโน้นร้อนตรงนี้เราก็รู้จักหมดแล้วก็ทำให้ลมหายใจมันไปตามธรรมชาติละเอียดลงละเอียดลงพามิ่งลงพามิ่งลงมันก็เกิดความเย็นความสงบอยากนอนอยากหลับนี่ทีนี้ขอแถมตรงนี้หน่อยนะแถมตรงนี้หน่อยเผื่อทุกๆคนถ้าเกิดว่ามันสงบหลังจากลมยาวลมสั้นแล้วก็ปล่อยธรรมดาธรรมดามันเย็นลงเย็นลงมันดิ้นตรงนู้นดิ้นตรงนี้แล้วก็ละเอียดลงแผ่วลงแผ่วลงมันครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนกับหลับก็ไม่ใช่ตื่นก็ไม่ใช่นั่งอยู่เหมือนฝันไปความคิดนั้นมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแต่ความละเอียดของจิตความรู้ที่มันถี่แต่สติยังไม่กล้าพอมันกลายเป็นความฝันมันนั่งฝันมันก็นั่งฝันนั่นแหละมันครึ่งหลับครึ่งตื่นมันได้ลำงับลงไปทางกายแต่ที่บางคนแล้วก็เพื่อต่อไปบางคนพอเริ่มละเอียดลงลมหายใจแผ่วลงเย็นลงเบาลงมันก็เริ่มมีแสงมันก็เริ่มมีนิมิตเป็นเหมือนปุยฝ้ายปุยมุ่นหยดน้ำไหลผ่านหน้าบางทีเป็นแสงเรืองเรืองเหมือนพระอาทิตย์กำลังขึ้นพระจันทร์กำลังโผล่ถ้าใครเห็นแสงเรืองเรืองโดยแสงนั้นไม่เคลื่อนตัวมีอันหนึ่งนะบางคนมันนุ่นมันไหลเลยสิ่งที่เห็นมันไหลเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายเหมือนอะไรก็ตามเป็นแสงหิ้งห้อยเหมือนแสงสายฟ้าก็ตามจะไหลแวบไปแวบมาแต่บางคนเห็นโผล่ลงเอาเธอในตอนนี้ถ้าจะลองเล่นให้สนุกทางสมถะก็ได้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความขัดเกลาแต่มันเป็นไปเพื่อความสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่สันเลยค่ะทำดอกฌานที่1ถึงฌานที่4ถึงอรูปฌานไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสแต่มันเป็นวิหารธรรมพระสุขวิหารธรรมทำให้เป็นเครื่องดูให้เป็นสุขแล้วก็เป็นเครื่องเล่นเป็นฌานนะกิลาเป็นเครื่องเล่นในหลานทั้งถ้าเห็นแสงเห็นสีเหล่านั้น ก็ปล่อยลมหายใจเลยไม่ต้องตกใจไม่ต้องสงสัยแล้วก็ไปดูมันน้อมมันเข้ามาผลักมันออกไปสร้างอิมเมจิเนทสร้างมโนภาพทับลงไปเพื่อไงว่าเราสร้างนิมิตอันใดอันหนึ่งขึ้นมาได้หลังจากลมหายใจละเอียดกายสงบหลังจากนั้นเราก็บังคับนิมิตเหมือนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ดึงมันเข้ามาใกล้ๆผลักมันออกไปไกลๆขยายให้มันใหญ่ย่อส่วนให้มันเล็กทำเล่นๆอย่างนี้อยู่ท่านก็จะรู้สึกเสียวแวบวูบวาบเหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ำถ้าใครเคยนั่งเครื่องบินนี้จะรู้สึกว่าเหมือนเครื่องบินโดดลมอากาศแล้วอย่าไปตกใจอย่าดูมันต่อมันแวบมันวูบวาบก็ช่างมันเดิมมันไปดูตรงนู้นดูตรงนู้นดูตัวที่เห็นมันลอยอยู่ข้างหน้าทำมันเล็กทำให้มันใหญ่ทำให้มันใกล้ทำให้มันไกลถ้ามันหยุดอยู่ได้มันไหลไปทางซ้ายเพ่งน้อมมันไปทางขวาแล้วมันอยู่กับที่ทำให้มันเล็กทำให้มันใหญ่ทำให้มันใกล้ทำให้มันไกลไม่นานจิตมันลืมมันลืมตัวมันลืมอีโก้ไอ้ตัวเราตัวเรามันวิไนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมันถอนความพอใจไม่พอใจในโลกมันในตัวเราพอใจในตัวเราไม่พอใจในตัวเราโลกก็คือตัวเรานี่แหละมันลืมโดยบังเอิญของมันนั้นมันลืมตัวมันไปรวมอยู่ที่นู่นจิตแวบวาบแวบวาบบูบวาบอีกหน่อยมันก็ดับพุทลงไปรวมพุทลงไปการรวมตัวของมันพุทลงไปนี่ที่ท่านเรียกว่าเอกังระมณังจิตตังจิตไปสู่อารมณ์เลิศอันเดียวตรงนี้ก็สมบูรณ์แบบสมาธิที่เกิดปฐมฌานขึ้นมาเรื่องพออย่างรู้เสื้อที่อย่าไปเพ่งทางวิปัสสนาถ้าระดับพื้นตรงไปมันยังมีสองลักษณะช่วยฟังให้ดีสำหรับบางท่านมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายอย่างนี้แล้วจะต่อไปเพื่ออะไรนั่นนะก็ลองเล่นกับมันท่านมีบารมีฝึกมาอย่างนี้ท่านดับพลุบลงไปบางคนดับแล้วมันยึบหายไปเลยมีความตื่นอยู่ภายในแต่ไม่ออกมารับรู้ภายนอกหูไม่ได้ยินเสียงอะไรมันนั่งชงไม่เจ็บไม่ปวดไม่รู้มันลืมแต่มีความรู้สึกตื่นอยู่ภายในนะทำมันเอกพุทธขึ้นอยู่ในถ้าอย่างนี้มันจะมีความสุขออกมามีความสุขเห็นโลกนี้น่ารักไปหมดเลยต้นไม้ภูเขาลำธารละหานห้วยบุคคลสัตว์สาวางสิ่งนกหนูปูปีกอะไรมันน่ารักไปหมดแม้แต่ยุ่งก็ยังน่าหยอกเจ้าเขาคลองต้นไม้ต้นไร่เป็นเพื่อนเราหมดในช่วงนี้เมื่อมันออกมาแล้วก็อย่าไปหลงบอกไว้ครับว่าอย่าไปหลงเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นพระอรหันต์รู้โดยญาณขึ้นมาในช่วงนี้เมื่อออกมาแล้วมีความสุขแล้วก็นั่งสบายพอใจอยู่ในวันนั้นคืนนั้นผ่านไปอย่างไม่รู้สึกและถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะมีอะไรปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาให้หลงทางมันอาจจะสว่างวาบขึ้นมากลางคืนเป็นกลางวันเลยคนอื่นก็ไม่เห็นเราไม่ต้องใช้ไฟฉายเดินเที่ยวทั้งคืนอยากจะไปเทศให้เพื่อนฟังไม่มีใครฟังมันจะไปเทศในต้นไม้ฟังเกิดธรรมทัศน์ตื่นธรรมขึ้นมาตรงนี้คนทั้งหลายบอกว่าตนเองบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้ายืนเยี่ยวอยู่สว่างโพล่งขึ้นมาแล้วบอกว่ามันโล่งมันโปร่งมันโถงขึ้นมาแล้วบรรลุได้ง่ายๆที่มันเป็นกอขอกอกาเด็กออกมาในทางพุทธศาสนาคอยเข้าใจสมาธิชนิดนี้จะเกิดตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดมันก็มีมันเป็นเครื่องเล่นเป็นพระสุภิหารธรรมท่านเรียกว่าเป็นวิปัสสนาศัพท์ทางพระคือกิเลสของนักวิปัสสนาเมื่อได้ตรุณวิปัสสนาอ่อนๆคือจิตมันทั้งหมดมันจะเจอพวกนี้เนี่ยอยู่เดิมอย่างที่นี่แหละก็เจอกันหมดหลายคนและเราก็ต้องแก้ไขกันไปเยียวยากันไปบางคนมันเลยเถิดไปก่อนนั้นหูมันได้ยินไปไกลๆนู่นตามเห็นสิ่งที่ชาวบ้านก็ไม่เห็น แล้วจะมาคุยมาฟุ้งมาเทศมาสอนมาเล่าให้คนอื่นฟังเขาไม่อยากฟังจะเรียกเขามาฟังเห็นเทวดาฟ้าดินนี่มันลบสวรรค์เก็บไว้ก่อนเหมือนเด็กได้ตุ๊กตาเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่ก็รู้ไว้อีทัปปยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงมีขึ้นมีเกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีและไม่ใช่ว่ามันมีมันอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยของมันมีอันหนึ่งนะคือเมื่อมันดับพลึบลงไปแล้วมันก็มีความสุขมันสงบอยู่ภายในออกมามีความสุขมันงามไปหมดโลกนี้น่าอยู่น่าอาศัยแล้วมันก็จะร้องไห้โดยไม่ต้องร้องไห้คิดถึงพ่อแม่ถ้ามันเป็นอย่างนี้กลางคืนอยู่ในวัดเนี่ยมันจะกราบมาทางครูบาอาจารย์สำนึกบุญคุณว่าโอ้ท่านดีเหลือเกินท่านสอนเราจนเหนื่อยจนยากไม่ได้พักได้ผ่อนไม่จะสอนคนอื่นไม่ได้หยุดได้หย่อนเราได้พบแล้วอีตรงนี้สำนึกบุญคุณเชื่อเลยเวรเชื่อครูบาอาจารย์ท่านนอนหลับหรือท่านตื่นอยู่ไม่ทราบดึกๆเดินๆกราบท่านมาทางกุฏินี่มันเป็นอย่างนี้ที่จำเป็นอย่างนี้มันได้สเสวยรสแห่งธรรมมันได้ชิมดูเฉยๆนี่มันชิมไม่มีรสใดที่จะยิ่งกว่ารสแห่งธรรมนี้อันนี้คือพ้นของสมถะแต่ที่นี่มันมีอีกลักษณะหนึ่งเมื่อเรากำหนดลงไปในนิดที่เราเห็นมันไหลไปไหลมาหรือมันสว่างเรืองเรืองพุ่งโผล่อยู่นั้นอันใดก็ตามหรือมันปรากฏขึ้นมาต่อหน้าเราสามารถควบคุมให้มันโยให้มันใกล้ให้มันไกลให้มันเล็กให้มันใหญ่แล้วมันก็เป็นวูบวับวับแวบวับเสียวเหมือนจะตกจากที่สูงสูงลงที่ต่ำเราอย่าไปตื่นเต้นกำหนดดูอย่างนี้ต่อไปปล่อยไว้ซะก่อนตัวลมหายใจคือวิตกวิจารปลดมันไว้แล้วมันจึงจะรวมพลึบลงไปเป็นเอกคตาที่ถ้าเกิดมันรวมพลึบลงไปแล้วมันสว่างอยู่ภายในสว่างเจิดจ้าเหมือนแสงอุ่นตาเล็ดนะสว่างจนตานี่ยีไปหมดอยู่ภายในอันนี้มันจะไปฤทธิ์ไปเดชมันโนมันยึดถอกยึดทีอภิญญามันจะเกิดมาพวกนี้แต่จะไปร้องมันจะไปร้องมันเอาฝากไว้เพียงแค่นี้ไม่ขอพูดเลยไปเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดความอยากแล้วก็มันก็ไม่มุ่งตรงไปสู่ความเป็นอุชุปฏิปันโนเป็นนะว่าการศึกษาลมหายใจนี่สามารถควบคุมจนกายอยู่ในอำนาจสงบลมสงบจนดับพลึบลงไปเป็นจิตอารมณ์อันเดียวเสวยความสุขไม่มีความทุกข์แล้วมันก็จะออกจากนั้นมามันก็จะคิดใหม่ปรุงใหม่ครั้งแรกไม่ค่อยจะคิดพอวันสองวันตะวันก็เริ่มคิดมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ไม่รู้จักความคิดนักสมถะตายตรงนี้เมื่อตัวเองสงบแล้วมันจะคิดมันเอาความสงบนั่นน่ะคือความสุขคือปีติด้วยสุขด้วยเนี่ยมันรวมกันเป็นสุขเวทนาเวทนามาปรุงเป็นสังขารสัญญาเวทนาวิตกคอนเซปชันเปอร์เซปชันฟิลลิ่งเหล่านี้เป็นวิตกเป็นสังขารจิตสังขารแล้วก็จะคิดสงบในนี้แหละแล้วจะมาปรุงอย่างละเอียดหนึ่งปรุงจะสร้างวัดอย่างนั้นสร้างกุฏิอย่างนี้ศาลาอย่างนั้นจะเทศอย่างนั้นให้คนนั้นฟังจะสอนคนโน้นอย่างโน้นอย่างนี้วัดของเราจะเป็นอย่างนั้นฉันนักเราจะใหญ่อย่างนี้จะเป็นนักปราชญ์เป็นครูบาอาจารย์ลืมไม่รู้ว่าตนคิดอะไรมุ่งปูงใหญ่ก็เป็นตนเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็วิ่งตามความคิดนั้นคนอื่นทำไม่ให้ถูกใจตามที่ปูงไว้ก็ไม่พอใจโกรธขึ้นมาเกลียดขึ้นมาสมถะนี้มีความรุนแรงมากถ้ารักก็รักมากถ้าโกรธก็โกรธมากโกรธเนินไม่ลืมเอาง่ายๆข้อภัยจะบอกเลยตรงนี้ว่าคนที่มีสมาธิสมถะมากๆเสพกามก็เสพได้มากในละเอียดในพิสดารกว่าคนอื่นท่านคงจะเคยได้ยินเรื่องฤาษีที่เสพกาม อย่างฤาษีอะไรโกรธในรามยตนะกับนางอรุณวดีหรือในพระไตรปิฎกมีกัมมีดังนั้นจะเป็นเล่มที่27อิสิสิงคาละดาบทไออิสิสิงคาละดาบทอยู่ในอารัมภุสาชาดกเล่มที่27คุตตกนิกายหน้าที่2478หรือไงนี่แหละข้อเนี้ย2478ถ้าหากจำไม่ผิดฤาษีเพ่งฌานจนร้อนสะเทือนทั้งแผ่นฟ้าแผ่นดินฤาษีเพ่งฌานจนพระอินทร์เทวดาบนสวรรค์เกิดอิจฉาว่าต่อไปจะเก่งกว่าเราแล้วจะมาเป็นใหญ่กว่าเราในสวรรค์ก็รีบให้ไปให้นางอัปสรที่มีมายามากไปทำลายตบะเสียส่งนางอรัมภุสาลงมาในชาดกนี้จึงมีชื่อว่าอรัมภุสาชาดกคุตตกนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่2478หน้าที่544-45เนี่ยก็ลงมาฤาษีเข้าฌานเพ่งจะเป็นปีไม่ออกมาก็ได้สองสามปีไม่มาออกมาก็ได้อรัมภุสามาแต่เช้าแต่งตัววับๆแบมๆอวดอวัยวะความสวยความงามด้วยมายาแห่งหญิงมาพบท่านกำลังกวาดเรือนไฟอยู่พอฤาษีออกจากฌานมากวาดเรือนไฟอยู่ก็มาเห็นเข้าพอเห็นปั๊บเข้าจิตใจก็ตกรูปโดยไม่รู้สึกตัวว่าจิตใจนั้นมันเกิดความกำหนัดราคะธรรมก็เกิดขึ้นปากวอเลยถามโอ้มันจะประคุณมาจากไหนเป็นลูกสาวใครไม่เคยพบเคยเห็นสวยงามอย่างนี้เหมือนหยาดฟ้ามาดินฉันไม่เคยเห็นมาก่อนในป่าในเขาเธอจะไปไหนล่างนางนี้ก็ไม่พูดเดินเดินหน้าอาดอาไปแล้วก็ชำเลืองตาอวดอวัยวะฤาษีนั้นก็เกิดราคะธรรมอย่างรุนแรงแล้วนางแทนที่จะบอกว่ามาจากโน่นจะไปโน่นมานี้นางกลับตอบสวนขึ้นมาว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาแห่งปัญหาในเมื่อจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มาสิเราทั้งสองจะได้รื่นรมกันว่าอย่างนี้ณปัญหากาโลพัทธันเตกัสสไปวังคัตเตสติเอหิสัมมาธรรมิสามะโอโหสัมมากัมมสเมภาษาพลีช่วงนี้ไพเราะมากเอหิตังอุปคุยสร้างระตีนังกุสโลภาวะท่านกัสสปะในเมื่อจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มาเถิดมาสิเราทั้งสองจะได้รื่นรมกันใช้อย่างนี้อุโภสมากรรมสมีเอหิตังอุปคุยสร้างมาเถิดเราจะเข้าครึ่งราตินันกุสโลภาวะท่านจะเป็นผู้ฉลาดในการรื่นรมกุสโลภาวะฉลาดในภาวะที่รื่นรมนี้ราตินันกุสโลภาวะเพียงแค่นี้เองฤาษีก็วิ่งตามหลังมือกอดคอซบอยู่ในอกนั่นว่ากันว่าในชาดกนั้นซบอยู่ในอกของอรัมภุสา3ปียังออกมาได้ต้นไม้ต้นไร่เกิดใหญ่โตปกปิดรกรังไปหมดเลยอาสมศาลาทั้งหลายลองคิดดูเถิดนี่คือสมถะมันทำอะไรได้พิเศษพิเศษพิเศษนักสมถะสร้างวัดได้ใหญ่ๆโตโตทำอะไรพิเศษพิเศษพูดออกมามีฤทธิ์เดชโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้มีสมาธิและสว่างวาบเพื่อไปในนิ้วมไปโน้มมามันไปนู่นนะฮะเลขฮะโฮยอัญญาหิลาภูปนิสาอัญญานิพพานคามีปฏิปทาพระพุทธเจ้าบอกว่าทางหนึ่งแสวงหาลาภทางหนึ่งไปนิพพานรู้อย่างนี้พุทธสาวกพึงแสวงหานิพพานก็เราอย่าสนใจแต่ถ้าหากมันเป็นอย่างนี้เราอย่าสนใจบอกให้ทราบไว้ก่อนว่ามันเป็นได้มันเป็นได้ไม่ใช่เรื่องประหลาดว่ามันไม่เป็นเมื่อเราสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วก็จงรีบเดินหน้าต่อไปความจริงอย่าไปสนใจมันเลยจะดีมากที่สุดถ้าสนใจแล้วทุกรายมันจะมาติดตายอยู่ตรงนี้ มีมากชีวิตที่เป็นจริงๆอยู่ทุกวันครูบาอาจารย์ที่เก่งๆรู้จักจิตจักใจคนอื่นสร้างวัดสร้างวาได้มากวัดหลายวัดใครพูดไม่ถูกใจย้ายหนีไปสร้างใหม่ต่อไปไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรถ้าดูไปดูมาแต่มันสนองตอบกิเลสปัญหานั่นเองมันละเอียดมากกลายเป็นทิฏฐิมานะที่ว่าไปแล้วมันกระทบกระเทือนกันเธอสงสารกันก็ควรจะพูดเอาเรื่องว่าผ่านไปเมื่อเราสามารถทำจิตให้สงบลงไปพุทธลงไปโลงไปอย่างนี้มันจะปรุงปรุงมีความสุขมันจะปรุงละเอียดวันหลังมาพอนั่งปุ๊บลงไปมันสงบก็ปรุงความคิดที่เคยคิดเอาไว้มันจะเก็บเป็นเซเดเมนต์ที่นอนอยู่ภายในก็แสดงเป็นรูปเป็นร่างเป็นนิมิตพวกสมถะจึงมีนิมิตไม่ขาดมาเล่าให้กันฟังเห็นโน่นเห็นนี่แต่ถ้าเรามีสติอยู่ทุกลมหายใจมีสติอยู่ทุกขณะที่เราคิดรู้ทันลักษณะนี้นิมิตที่จะเป็นตนเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างมาเล่าให้กันฟังเขียนเป็นหนังสือหนังหาขนาดมันจักไม่มีนิมิตมีสองนิมิตนิมิตนอกนิมิตในนิมิตที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างนั้นนิมิตนอกนิมิตนอกนิมิตแปลว่าเครื่องหมายทำให้ลงไหลนิมิตที่แท้จริงนิมิตภายในยืนลงก็คือลมหายใจมีลมหายใจพูดถึงตรงนี้อยากจะพูดถึงเรื่องนิมิตแต่เวลาเราจะพอไหมเอาไว้ตอนหลังสักนิดนึงเอาไว้ตอนหลังถ้ามีเวลาพอเรื่องนิมิตที่ผู้เจริญอธิจิตจะต้องทำความศึกษาให้เข้าใจเอามาเป็นนั้นว่าการรู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกจนทำให้มันสงบลงนับลงไปนี่คือการรู้จักกายที่พระพุทธเจ้าบอกว่ากายัญญสลาหังนิกเวเอตังวัฏฐามิสาสัพสาสังดูก่อนที่สุดทั้งหลายหิ้งกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายลมหายใจนี้แหละคือเรากล่าวว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายท่านใช้คำนี้นะกายัญญตระหังภิกขเวเอตังวทามิยติธรรมอัสสาสัพพัสสาสังคือลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือกายลมหยาบกายก็หยาบลมละเอียดกายก็ละเอียดทีนี้เรื่องขึ้นมารู้จักความคิดทุกเมื่อที่มันคิดผสมกันไปกับลมหายใจถ้าเรารู้บ่อยๆเข้าเราจะอ่านความคิดออกว่าเราคิดอะไรเรารู้เราหมดอ่านเหมือนอ่านหนังสือได้เก่งๆรถวิ่งขี่เครื่องบินบินผ่านมองลงมาข้างล่างเห็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษใหญ่ๆอยู่ข้างล่างยังอ่านได้ยังอ่านได้ความเร็วเหล่านั้นเราเรียนภาพร้อยอักษรอยู่ยังไงเรามันไม่ได้เรียนมันพืชเดียวมันรู้ทันเรียกว่า frequency know คือความรู้อย่างถี่ที่เราได้ฝึกไว้เมื่อเราหัดอ่านหนังสือกอไก่กอกาจนทุกวันนี้รถวิ่งเครื่องบินวิ่งเครื่องบินบินเราก็อ่านได้พอเราหัดอ่านความคิดตนเองทุกเมื่อจนกลายเป็นความเคยชินมันอ่านเองคิดปั๊บมันก็รู้ปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บตรงนี้ถ้าท่านรู้ความคิดมากๆเรื่องมันไม่ยาวมันปรุงขึ้นมาไม่ยาวรู้ปั๊บมันตัดเป๊ะเป็นออโต้สต็อปคิดอีกรู้อีกตัดลงอีกคิดอีกรู้อีกตัดลงอีกไม่มีอนาคตไม่มีอดีตเห็นปัจจุบันปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัทธะตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามินุพุทโธเยที่พุทธญาณตรัสไว้ในพัทเทกรตสูตรเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างแจ่มแจ้งไม่งุ่นเงี่ยงคลอนแพนเอาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อะไรเล่าคือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็ความคิดที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เสียงที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้รูปที่เกิดขึ้นในคลองแห่งจักษุกลิ่นที่เกิดขึ้นเห็นมันเพียงแค่นี้ไม่ช่วยมันที่พอใจไม่พอใจไม่ไปเป็นเจ้าของมันปลดปล่อยเพื่อวางอ่านรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ในที่สุดมันก็เก่งเรื่องไม่ยารู้ปั๊บมันดับคิดมาใหม่อีกรู้มันก็ดับอีกอย่างนี้เรียกว่าไม่งอนเงี้ยคอนแคลนแล้วก็รู้ว่ามากๆอสังหิรังอสังกุปปังพอคูณมันไว้ให้มันมากให้มันมากซึ่งทำชนิดนี้แล้วไม่นานท่านก็จะรู้จักจิต เมื่อกี้เราพูดถึงการรู้จักกายทีนี้เราก็จะรู้จักจิตว่าจิตนี่มันก็เป็นธรรมชาติไฟฟ้าเราทำไมมันดับลงอย่างนี้ถ้าไฟฟ้าดับอย่างนี้ไม่แน่ใจฝนอาจจะตกที่อื่นเรามันอยู่ในป่าในเขาที่เขาจะตัดก่อนอย่างไรก็พยายามเอาให้มันเสร็จเสร็จไปเรื่องไม่มีเวลาจะพูดกันในวันหลังมันนานมากทีนี้เมื่อเรารู้จักความคิดอยู่เช่นนี้ให้เหมือนเราไปดูหนังผมจะเปรียบให้ง่ายไปอีกดูหนังเราอย่าไปดูในจอให้เราดูที่ฟิล์มถ้าเราไปดูที่จอนั้นเราก็จะเห็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวที่เขาแสดงออกมามีพระเอกมีตัวโกงมีการเข่นฆ่ากันมีบทรักบทโศกพอจูบรูปคำเราก็เห็นแล้วมันก็ลงเข้าไปในหนังนั้นหัวเราะเราร้องให้กับเขาทีนี้ถ้าหากเราไปนั่งดูภาพที่มันออกมาจากม้อนของฟิล์มเราดูที่ฟิล์มที่มันหมุนมาฟิล์มที่มันหมุนผ่านไปผ่านไปเราจะเห็นภาพในฟิล์มแต่มันไม่เป็นเรื่องมันจะเห็นทีละภาพทีละภาพทีละภาพทีละภาพตัดไปตัดไปรูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนมันไม่เรื่องมันช้าไม่ต่อกันเมื่อเรามาจ้องดูความคิดมีเรียกว่ารู้ในความรู้เพราะงั้นรู้ลมหายใจอยู่เพื่อเป็นพื้นฐานทางอิมมูนิตี้แล้วก็มารู้ความคิดให้มันเป็นระบบแอนตี้ไบโอติกไม่ให้มันกำเริบเสิร์ฟสารไปสู่เรื่องราวอย่าโตยังเฉพาะเรื่องกามารมณ์นี้เพียงแต่เรารู้ปั๊บเรื่องราวที่มันปรุงแต่งมันดำริไปจิตที่มันดำริไปรู้ปั๊บมันดับปุ๊บมันโผล่ขึ้นมาอีกรู้อีกดับอีกโผล่ขึ้นมาอีกรู้อีกดับอีกมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวมันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเราดูหนังในฟิล์มเราไม่ไปดูในจอมันแต่ถ้าเราดูจอคือเราไม่สามารถรู้ความคิดแต่เราหลงเข้าไปในตัวความคิดถ้าเรารู้มากมันก็ไม่หลงถ้าเราหลงเราก็ไม่รู้ความคิดนั้นไม่ใช่ตัวรู้ตัวรู้นี่ไม่ใช่ตัวคิดตัวรู้คือสติที่ในตัวที่คิดมานั้นมันคืออารมณ์เป็นธรรมารมณ์ที่มาจากภายนอกมาจากสัญญาบ้างมาจากเวทนามาจากวิโตคอนเซปชันเปอร์เซปชันฟิลลิ่งเหล่านี้เพราะนั้นให้จับหลักว่าเราดูฟิล์มหนังกับดูจอหนังมันจะหมดเรื่องถ้าดูฟิล์มมันไม่เป็นเรื่องมันไม่เป็นเรื่องรักเรื่องชังถ้าหากเราไปดูจอมันก็มีเรื่องรักเรื่องชังในขณะที่มันฉายภาพจากแผ่นฟิล์มที่ถูกแสงไฟสาดเข้าไปใส่จอมันก็เป็นเรื่องเป็นราวความคิดที่มันเกิดขึ้นให้มันเหมือนกับฟิล์มหนังที่มันไหลไปเราจะสาดเข้าไปใส่จอเราจ้องดูที่ฟิล์มรวมมันก็เกิดผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่เป็นเรื่องถ้าอย่างนี้มันก็จะเห็นความลับของจิตเราจะเห็นเบื้องหลังความคิดเบื้องหลังความคิดมันมาจากอะไรมาจากอะไรลองดูให้ดีการกำหนดรู้ลงไปในจิตเฉยๆรู้ความคิดรู้ความรู้สึกที่มันคิดรู้ความคิดในความคิดมันจะซ่อนความรู้สึกพอใจไม่พอใจตัวนั้นคือเวทนาตัวที่มันคิดเฉยๆยังไม่พอใจและยังไม่เสียใจอะไรนี่มันคือตัวสังขารก็ดีมันเป็นสัญญาก็ดีเป็นเวทนาก็ดีเป็นวิตกก็ดีมันโผล่ขึ้นมาเรารู้เฉยๆมันยังไม่เป็นสังขารแต่ถ้าเราไม่รู้มันจะสาดเข้าไปใส่จอเป็นสังขารเป็นเรื่องเป็นราวสังโดยพร้อมกับธรรมพร้อมกันทีนี้เราดูนี่เราก็จะเห็นภาพด้วยมันพาไปมันจะเห็นบางเรื่องมันเกิดมาจากสัญญาความจำได้หมายรู้ในอดีตก็ดีความสำคัญมั่นหมายใดๆก็ดีที่มันกลายเป็นความเคยชินบางเรื่องที่มันโผล่ขึ้นมามันก็เป็นเรื่องเวทนาคือพอใจไม่พอใจเป็นฟิลลิ่งอันใดอันหนึ่งบางเรื่องมันโผล่ขึ้นมามันเป็นวิตกเป็นคอนเซปชั่นความคิดรูปยอดที่มันสะสมกันมาสำเร็จรูปสามอันนี้โผล่ขึ้นมาแล้วจึงจะถูกคว้าต่อปรุงไปเป็นสังขารโชว์ฟังให้ดีบางก็จะเห็นตัวเองมากว่าการรู้ความคิดเฉยๆนั้นน่ะมันจะเป็นปริญญาอันหนึ่งในทางพุทธศาสนาเรียกว่าตีระเรียกว่าญาตะปริญญาคือกำหนดรู้ลงไปรู้ลงไปรู้ลงไปเราก็เลยได้ปริญญาพอรู้มากๆเข้าเรื่องมันไม่ยาวพอเรื่องไม่ยาวมันรู้มากๆเข้ามันกลายเป็นความพอกพูนสติสัมปชัญญะมันก็หมุนปริวัติตัวของมันทำของมันเองเลย การทำงานเองของมันเป็นอัตโนมัติเหมือนเราหมุนเครื่องยนต์ตอนแรกมันยังไม่ติดทีนี้เครื่องมันติดแล้วมันก็ทำของมันเองเราไม่ต้องไปหมุนตลอดเครื่องมันก็ติดแล้วนิสติสัมปชัญญะมันถูกหมุนให้ตื่นขึ้นมามันก็เลยทำงานของมันเกิดแอคทิวิตี้ของมันขึ้นมาตลอดเอาล่ะทีนี้การรู้แต่ละครั้งรู้แต่ละครั้งรู้ลงไปรู้ลงไปรู้ลงไปรู้ลงไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายรับรู้รับทราบไม่ต่อต้านไม่สนับสนุนนี่มันจะได้ปริญญาในทางพุทธศาสนาเรียกว่าวิญญาตปริญญาเมื่อรู้มากๆก็จะเห็นเบื้องหลังปรากฏการแห่งความคิดบางอันมาจากสัญญาบางอันมาจากเวทนาบางอันมาจากวิตกทั้งเวทนาสัญญาวิตกนี่เรารู้โดยรู้มากๆเขากลายเป็นการพิจารณาอ้าวอันนี้มันมาจากความหลังอ้าวอันนี้มันมาจากความพอใจไม่พอใจโอ้อันนี้มันมาจากความคิดรวบยอดที่มันรวมกันอยู่นะมันก็เลยกลายเป็นตีรณะปริญญาได้ปริญญาคือพิจารณารู้โดยก็พิจารณาลงไปโดยตัวมันเองไม่ใช่เราไปคิดเพียงแต่เรารู้แล้วมันก็จะแตกแขนงออกมาเป็นความพิจารณาเป็นคอนซิเดเรชั่นในที่สุดเรารู้โดยพิจารณาในตัวของมันเองมันแตกแขนงออกมาจากความรู้เอาความรู้ไปต่อความรู้แล้วในที่สุดลึกลงไปเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งที่พอใจไม่พอใจในสัญญาในเวทนาในวิตกไม่สามารถจะกลายเป็นสังขารตรงนี้เรียกว่าจิตสังขารปฏิสังเวทีสามารถรู้แจ้งจิตสังขารดูแล้วก็ทำให้มันลำงับประสัมพยังจิตสังขารปฏิสังเวทีทำจิตสังขารให้ลำงับเรื่องไม่เป็นเรื่องรู้ปั๊บดับรู้ปั๊บดับในที่สุดก็หมดไปโผล่ขึ้นไม่ได้โผล่ขึ้นไม่ได้ยึกยักไม่ได้รู้ทันมันดับรู้ทันมันดับลมหายใจก็ละเอียดอยู่อย่างนี้นั่งอยู่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตนั่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่เห็นเหนื่อยอะไรจะปวดตรงไหนอย่างนี้สติปัญญามันโปร่งอยู่อย่างนี้ในที่สุดมันก็จะเห็นอีกอันหนึ่งเห็นปากเบื้องหลังปรากฏการของสัญญาของเวทนาของวิตกซึ่งมันมารวมกันมาเป็นความคิดให้เรารู้ปัญญาตปริญญาตอนนี้เราได้ตีรณะปริญญาแล้วแล้วเราก็รู้มันลึกลงไปลึกลงไปเราก็จะเห็นเบื้องหลังของสัญญาของเวทนาของวิตกนี้ว่ามันอยู่ภายใต้กฎอันหนึ่งคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรใหม่อะไรเก่ามันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่อยู่คงที่เพราะนั้นมันก็มีอาการบีบคั้นขึ้นอยู่ในตัวเป็นทุกข์แล้วมันก็เป็นของมันเองไม่ใช่เราคิดไม่ใช่เราไปค้นเอามาจากเวทนาจากสัญญาจากวิตกมันเป็นมันเองเมื่อเห็นรูปปัจจัยกับความเป็นเองของมันคืออนัตตาอนัตตาอนัตตาไม่ใช่เราแล้วเราก็จะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาอยู่ในนี้การเห็นในนี้ชัดเจนขึ้นมามันก็จะหยุดจิตจะหยุดไม่เข้าไปเป็นเจ้าของสัญญาเวทนาวิตกไม่เป็นเจ้าของรูปไม่เป็นเจ้าของนามไม่เป็นเจ้าของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอปาทานยึดมันไม่เข้าไปเป็นเจ้าของมันเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันหยุดการหยุดของมันแล้วมันก็จะถอยออกมาเป็นวิราคาจางคายในที่สุดเห็นเจอจ้าขึ้นมันก็สลัดคืนสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นมันก็ขว้างออกไปเรียกว่าสลัดคืนปฏินิสโคปฏินิสคาสิ่งที่มันยังไม่ยึดมันกำลังจะคว้ามือไปยึดคือสมมติจิตมันกำลังจะร้องมันจะสลัดตัวมันคืนมาไม่เอาโว้ยไม่เอาโว้ยไอ้นี่มันทุกข์โว้ยนี่มันจะปลงมาอย่างนี้ก็เลยได้ปริญญาใหม่เรียกว่าปะหานะปริญญากำหนดรู้จนละไปเลยไม่เอาเลยไม่เกิดเป็นความทุกข์เป็นนั้นว่าการรู้ความคิดนั้นมันจะเห็นเวทนาคือความรู้สึกซ่อนอยู่ในตัวความคิดเห็นเวทนาแล้วก็เห็นจิตอยู่ในการรู้อย่างนี้เราทำทั้งศึกษาจิตศึกษากายอันนี้เองต้องทำให้ดีๆในใจแล้วเราก็จะรู้เห็นความเกี่ยวโยงของมันคือสิ่งใดที่เราพอใจความคิดอารมณ์ใดให้เราเกิดความพอใจเกิดความสุขลมหายใจเราจะเป็นอีกอย่างนึงถ้าอารมณ์ในมันบีบมันคั้นมันไม่พอใจลมหายใจเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อมีความทุกข์ไม่พอใจในความคิดในอารมณ์ใดจิตไม่สบายลมหายใจเป็นอีกอย่างหนึ่งจิตเพ้อเพลินลมหายใจเป็นอีกอย่างหนึ่งกุ้มใจลมหายใจเป็นอีกอย่างหนึ่ง เราก็จะได้เห็นอารมณ์จิตนี่มันก็เกี่ยวกับลมหายใจกายก็เกี่ยวอยู่ที่ลมอันเดียวนี้มันจึงเป็นที่ตั้งของกายของเวทนาของจิตของธรรมความพอใจเรียกว่าสุขเวทนาไม่พอใจเรียกว่าทุกขเวทนาถ้าเกิดพอใจเป็นสุขเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาพวกกามตัณหาภวตัณหาถ้าไม่พอใจมันก็เกิดเป็นทุกขเวทนามันก็เป็นตัณหาตัวใหม่เรียกว่าเป็นวิภาวะนี่มันเป็นกระแสปฏิจจสมุปนธรรมไม่รู้จักชื่อมันก็ได้เพียงแต่รู้ลักษณะของมันเท่านั้นเพราะนั้นดูให้ดีๆในลมหายใจนั่นแหละกายเวทนาจิตธรรมอยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมดวันนี้อยู่มาศึกษาชีวิตศึกษาตายศึกษาจิตแล้วก็จะเห็นทั้งเวทนาทั้งธรรมการเห็นเวทนาดังกล่าวแล้วคือถ้าหากเรามีความพอใจสุขใจลมหายใจละเอียดราบเรียบอย่างหนึ่งถ้าเราไม่พอใจเราสุขเราทุกข์ใจหรือทุกข์กายทุกข์ใจก็ดีเป็นทุกขเวทนาลมหายใจเป็นอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกให้เราสังเกตลมหายใจให้ดีๆท่านบอกว่าเวทนานยตระหังภิกขเวเอตังวัฏฐามิยะติทังอัสสาสัปปัสสาสังสาทุกังมนสิการังช่วยฟังให้ดีเมื่อกี้บอกว่าลมหายใจนี่คือกายกายัญยตระหังภิกขเวเอตังวัฏฐามิยะติทังอัสสาสัปปัสสาสังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในกายทั้งหลายคือลมหายใจเข้าหายใจออกนี้แหละพอมาถึงเวทนาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเวทนายตระหังภิกขเวเอตังวัฏฐามิยะติทังอัสสาสัปปัสสาสังสาทุกังมนสิการังตรงนี้เพิ่มมาอีกนิดนึงว่าสาธุกังมนสิการังแต่ก่อนนั้นมาสุดแค่อัสสาสัปปัสสาสังลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายพอถึงเวทนาท่านบอกว่าอัสสาสัปปัสสาสังสาทุกังมนสิการังอัสสาสัปปัสสาสานังสาทุกังมนสิการังการกระทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือเวทนาอันนั้นในเวทนาทั้งหลายมาถึงตรงนี้ผมอยากจะพูดเลยต่อไปเท่าๆที่เวลาเรามีการปฏิบัติของเราต้องละเอียดมากละเอียดมากไม่ทำละเอียดไม่ได้ทำด้วยมันละเอียดทั้งหลายผมบอกแล้วบอกอีกเวลาฉันข้าวโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าเราไปฉันร่วมกับพระสงฆ์คณะอื่นเราค่อยว่ากันใหม่คือเราไม่ทันเขาเราฉันได้คำหนึ่งก็ฟาดไปแล้วสองสามอย่างเนี้ยแต่พอกลับมาถึงวัดท่านไม่ต้องรีบร้อนผมรอคอยผมก็ฉันเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วต้องศึกษาธรรมละเอียดมากกระแสปฏิจจสมุปบาทธรรมภาษาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นใจให้เกิดตัณหาเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติเป็นทุกข์เวลาเรากินข้าวนะมันมีหมดเลยลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์อยู่ในอาหารเป็นเข้าไปกำหนดลมหายใจให้ละเอียดในขณะที่เคี้ยวอาหารเวลาคุณอร่อยลมหายใจคุณเป็นอย่างหนึ่งเวลาคุณไม่อร่อยลมหายใจคุณเป็นอย่างหนึ่งอร่อยนั่นคือสุขเวทนาไม่อร่อยนั่นคือทุกขเวทนาสุขเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดกามตัณหาภวตัณหาทุกขเวทนาไม่อร่อยเป็นปัจจัยให้เกิดวิภวตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานโดยเพราะเป็นชาติไม่ต้องรู้จักชื่อมันเพียงแต่มีสติต่อดูลมหายใจให้ดีๆจะควบคุมเวทนาได้เวทนายตระหังภิกขเวเอตังวัฏฐามิยะติทังอัสสาสัปปัสสาสานังยัสสาทุกขังมนสิกาลังเรากล่าวว่าการกระทำไว้ในใจดีๆนั่นแหละคือเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเวลาอร่อยคุณอย่าทิ้งลมหายใจคุณหายใจให้เป็นปกติคุณยังไม่รีบร้อนเคี้ยวคุณยังไม่รีบร้อนกลืนเดี๋ยวนี้เวลาอร่อยมันลืมหมดเลยลมหายจงหายใจมันรีบเคี้ยวกวมกวมกวมมันก็กลืนเกลือกสวอลโล่ลงไปแล้วมันก็ยังรีบไปกินต่อนั่นกินเลสใช่ไหมนะนั่นตัณหาภาวะตัณหาอยากจะกินมันวิภาวะตัณหาถ้ามันไม่อร่อยมันก็เกิดวิภาวะตัณหาจะไม่กินลมหายใจเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ฟึดกับฟัดเวลาอร่อยก็เหมือนกันอีกแหละเว ราะฉะนั้นถ้าเราทำลมหายใจให้ปกติอร่อยก็ปกติเมื่อเราก็ปกติคุณจะกินได้ทั้งอร่อยและไม่อร่อยแล้วคุณก็จะอยู่เนื้อสุขเวทนาทุกขเวทนาและกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจะตามมาไม่ได้คุณมีสติจ่ออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการกินอาหารก็ต้องกำหนดลมหายใจให้ละเอียดนี่ฉะนั้นมันจะเป็นวิสาหะโลอาหารเป็นพิษที่เราสวดกันทุกวันว่านาวันจะเวทนังปฏิหังขามิไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นนั้นอะไรไปตีความกันบอกกินแล้วเกิดเวทนาใหม่อิ่มอึดอัดตรงง่วงนอนนี่มันช้าเกินไปมันไม่ทันกระแสปฏิจจสมุปนธรรมปฏิจจสมุปบาทกินข้าวคำเดียวมันเกิดมาแล้วเป็นร้อยรอบมันหลงเชื่อว่ามันจะต้องตายแล้วจึงจะไปเกิดเป็นภพเป็นชาติเดี๋ยวนี้มีทั้งตัดกระแสวงจรของมันอยู่ตรงนี้ไซเคิลของมันอยู่ตรงนี้นักวิปัสสนาต้องละเอียดถ้านักสมถะไม่ละเอียดสงบก็สงบไปเวลากินก็ไม่มีริบเมียก็พอกินกล้วมกล้วมกล้วมกล้วมอิ่มแล้วก็แล้วพวกเราอย่าลืมว่าตักอาหารพวกเรามันอดมันยากมันหลายคนยอมมาวัดน้อยๆนี่เรายิ่งไม่มีเครื่องรางของขลังไม่บอกเลขบอกหวยอะไรต่างๆเขาจะมาทำไมคนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้าคนโง่ๆไปหาสมชัยแล้วคนฉลาดมันน้อยๆก็อย่างนี้แล้วก็ต้องกินอดกินยามเป็นโชคดีไม่ฟุ่มเฟือยไม่ลุ่มหลงเพราะคุณตักอาหารคุณจะต้องเผื่อพอดีมองท้ายแถวจะถึงเมนน้อยไหมถ้าคุณตักช้อนนี่มันจะเฉลี่ยไปถึงน้อยไหมแล้วถ้าคุณกินเหลือคุณควรจะต้องสำนึกทบทวนว่าเราไม่รู้จะประมาณเพราะนั้นมีการทำไว้ในใจเวลากินเมื่อเวลากินถูกจมูกน้ำลายคุณจะไหลเมื่อคุณพอใจแล้วเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติอยู่ในนั้นเสร็จถ้าคุณถูกจมูกถูกกินคุณก็ดูลมหายใจคุณให้ละเอียดไม่ให้มันเร็วไม่ให้มันช้าไม่ให้มันค่อยไม่ให้มันแรงมันก็จะอยู่ในดุลยภาพที่พอดีพอดีขึ้นสมกับที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าอัศสาสัพปัสสาสานังสาธุกังมนสิการังทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่ามองข้ามคำพูดของพุทธเจ้าพอมาขั้นจิตก็เหมือนกันจิตตปฏิสังเวทีรู้แจ้งจิตต่อมากับประโมทยังจิตตั้งทำจิตให้ปาโมทสมาทังจิตตั้งยังจิตให้มั่นคงแล้วก็วิโมจะยังจิตตั้งยังจิตให้ปลดปล่อยเปื้องตรงนี้เป็นการฝึกจิตล้วนๆฝึกจิตล้วนๆบังคับจิตให้ปาโมทให้ตั้งมั่นให้ปลดปล่อยให้รีแลกชั่นให้เฟิร์มเรื่อยได้ตลอดอันนี้คุณจะเก่งในการบังคับจิตมันไม่ยากถ้าสามารถรู้เท่าทันเวทนาบังคับเวทนาได้มันก็บังคับจิตได้โลกมันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะเวทนาพระสารีบุตรได้ตรัสรู้เพราะเวทนาและท่านก็เป็นผู้มีปัญญามากพวกเราทั้งหลายจงศึกษาข้อมูลเหล่านี้เพราะนั้นเมื่อเราอยากจะรู้จักจิตอย่างนี้ก็ต้องรู้อยู่ทุกลมหายใจกับจิตที่มันคิดก็จะเห็นว่ามันคิดเองมันเป็นเองบางครั้งก็หดหู่บางครั้งก็เศร้าหมองบางครั้งก็แจ่มใสบางครั้งก็ร่าเริงทั้งหมดนั่นคืออนิจจังไม่เที่ยงแล้วต่อมาสุดท้ายทำไว้ในใจให้ดีๆเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคายเห็นความดับเห็นความสลัดคืนต้องตามดูในช่วงนี้คุณทำสติไว้ในลมหายใจให้ดีๆให้ดีๆมีสติอยู่แล้วในช่วงนี้มีสมาธิเพียงพอจนสามารถบังคับจิตให้ตั้งมั่นให้บังคับจิตปลดปล่อยสมาธิส่งมาเพียงแค่นี้หลังจากนี้เป็นเรื่องของปัญญาคุณก็มาพิจารณาความคิดหยุดทุกเมื่อลมหายใจนี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อคุณดูดีๆดูลมหายใจเข้าหายใจออกวันหนึ่งความคิดที่เกิดขึ้นกับลมหายใจที่มันเข้ามันออกคุณจะรู้สึกวันหนึ่งเป็นทุกข์มากเป็นทุกข์มากพร้อมคุณทั้งหลายอย่าเบื่อหน่ายความทุกข์ลมหายใจเข้าหายใจออกอึดอัดมันใจจะขาดตายมันทำไมมันเป็นทุกข์อย่างนี้มันเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์ความที่เป็นทุกข์พวกคุณจะรู้สึกหงุดหงิดปฏิฆาวุ่นวายไปหมดในช่วงนี้นี่มันน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่มีความสุขไม่มีสมาธิรู้ยังไงความจริงถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเราผ่านขั้นตอนนั้นอย่าไปเบื่อหน่ายต่อความทุกข์นะคุณเฝ้าดูสังเกตตามดูความทุก ทุกข์มากเท่าไหร่ยิ่งดูมัน10วัน20วัน2วัน3วันคุณดูนั่งดูยืนดูนอนดูลงไปในใจว่านี่คือทุกข์ทุกข์ก็ทนดูนี่ใครเป็นคนทุกข์มันจะมีคำถามซ่อนอยู่เนี่ยเก็บอะไรมาถามมีแต่เรื่องทุกข์กินเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์ทายอะไรมันทุกข์ทั้งนั้นมันไม่ใช่คิดเอานะคุณมันจะพบเองความทุกข์ไม่แต่ในลมหายใจเข้าหายใจออกมันจะทุกข์แล้วคุณก็ตามมันดีเดินนั่งนอนรู้อยู่อย่างนี้อย่าเบื่อหน่ายนั่งก็เป็นทุกข์จะเปลี่ยนไปนู่นให้มันทุกข์มันก็เป็นทุกข์คุณอย่าเป็นทุกข์กับมันจะเป็นเจ้าของคุณรู้จ้องใจจะขาดตายก็ดูอย่างนั้นเหมือนดูคนอื่นแล้วความทุกข์ไปถึงที่สุดความทุกข์ในโลกรวมกันเข้าแล้วมันจะมีคำถามว่าใครทุกข์คำถามถึงที่สุดแห่งคำถามจิตที่เฝ้าตามดูความทุกข์มันจะโผล่ออกมาเป็นคำตอบเมื่อมีใครทุกข์โว้ยหลงเข้าไปแล้วก็ดับว่าปัญหานั้นหมดมรรคโผล่ขึ้นมาคุณเห็นอริยสัจจริงๆความสงสัยต่างๆของคุณมันก็หมดสิ้นไปคำพูดของครูบาอาจารย์ทั้งหมดกลายเป็นความจริงธรรมะนี่เป็นของจริงสัจธรรมจริงแต่มันอยู่ในใจของคนยังไม่จริงมันก็ยังเป็นของปลอมแต่มันปรากฏขึ้นเป็นของจริงเป็นอริยสัจต่อใจของผู้ประพฤติปฏิบัติจริงมันก็เลยเป็นของจริงขึ้นมาไม่เลวไหลไม่เลือกการเลือกเวลาสุดท้ายผมเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าทำตัวให้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์อันโตทุกขสะอันตัดกิริยายะกระทำถึงที่สุดแห่งทุกข์